sala. Andito na ako para linawin ang parata. Puro daw kalokohan ang aking nalalaman, pero ba't ganon ang raming musikang nalapatan? O merong pagsisingit sa tabi, makikisali, umiepal basta may masabi. Huwag na magtaka kung ba't ako matamlay, dahil sa kabila walang dating walang kabuhay-buhay. Binibigyan ko lang kayo ng pagkakataon, maarok, maintindihan aking inaalok. Katapos sa ninyo, katahimikan nyo, paglabas ng sirkulo, pugnate, soda sa kayo. Hoy rapper, nando cutie at ata, makikisali sa gulo para kay kuya ay sikat. Magkano lang ba ang matatanggap mo? Sigurado kapiranggod sa sobrang dami nyo. Kawawa ka naman at hindi ba ng pagsusulat, habang kami rito ay nang uurat. Ba't di kaya magbalik eskwela ka na lang, para mahalin ka ulit ng iyong magulang. Mag-alala nga lang, pang-sikwertang grupo kang gagawan niya. Kaya kung ako sa'yo tumiwalag ka na, sumanib ka sa punto at may mapapala ka pa. Teka muna, sandali, pwede bang makisingit? Ako pala si Jaime, na matagal nyo nang dinarinig. Masyado akong abala sa aking negosyo para kumita, kaysa pumatol sa mababahong rapper. Akala mo kung sino na, wala pa rin dating. Maski magsuot kayo na mamahalin, mag-iba pa rin pinuntunog, basura pa rin. Huwag nyo nang pilitin, lalo lang namin kayong lalaitin. Kahit anong gawin nyo, di nyo kayang pabagsakin. Kaya ko kayong hamunin, sa pera man o sa suntukan. Lalo walang binatbat ng rhymes nyo, paulit-ulit lang, ito palang simula. Kung di kaya, di handa, mag-impact ka na, dahil sigurado ka ako sa'yo na. Kumusta, baboy na piko na naka-jersey? Nasa kahambugan ay palaging busy. Sa industriya, gumawa ng history. Dito sa Pinas, siya ang unang baklang MC. Big celebrity na over sa kapal ang mukha, at certified na kupal. Reincarnated Judas, nasaul pa sa ahas. Hiya lang ang mata, pangkala mo maangas. Godas ka ngayon, huwag ka na maghamon. Tuhugin ang kawayan at sa baga ilityon, o gawing hamon at ipakain sa aso, para di na sa purat pa makasuso. Pagka may ang narinig dating sa inyo ay malagim, pasingawin yun na sa utak ang mga chemical waste. Huwag nang gumaya, wala nang right click, copy and paste. Hindi ka nga makabuo sa dyalo ng palaisipan, at para mo babasahin ang utak ko kung anong nilalaman. Baka malunod ka na lang at mabusog sa aming buska. Paglipas siyam na araw, mga ungasan nagbabang luksa. Gusto nyo kami mapuksa, mga paksa nyo palawigin. Sabihin nyo sakin kung ano ang mga huling hapilin. Diniin ang kupal ka at di ko napabawiin. Tataas presyon mo kahit di pa kita buhay. Akala nyo di na kami magkaka-album, ay kumusta na? My name is Dikoy, ang dati nyong kinokokoy. Pero hanggang ngayon sa inyo patuloy na bumababay, kasi naman ang titigas ng mga betlog nyo. Akala nyo pag tinira nyo ko, di na lang ako kikibo. Ano ko bali? Diyan ka nagkamali. Ang tatangan ninyo kung kubal ka, mas kubal to. Mare, request ko lang sa susunod na mandidis kayo. Yung may kwenta naman at meron sense ang sinasabi nyo. Baduy na nga ang beat, baduy pang lyrics nyo. Tanginin nyo, kainin nyo, artiti ko. Eyo, ang galit, sakin ay wala na. Lana ko pakisanan, babalak manira. Tapos na, nagawa ko na. Ang mga mga bagay na pwede mong maisip pa. Kaya ngayon, huwag mo no doon, baka sakaling magising ka gonggong. On and on, kami yun, si Kulupugan, this way for the coming soon. And don't worry kid, di ka na titirahin pa. Sayang na titang mapel sa tulad mong walang kwenta. At sa oras na to sana mamula ka na, sa katotohanan na din yun kami kaya. Tama, ikaw na nga, sino pa walang iba? Corduroy na ang balat mo, napipigo ka ba? Magpabongga. Aning ka ba? Huwag ka tatalon sa overpass. Ngayon pa ba? No worldwide ang lakas. Ang dami pang pokok sa bangketa. Pwede mo pang mabiyak. Baka isa mapapasa show ni Kuya bukas sa Iraq. The moral of this song is for us to be strong. Kasi immoral sa laro ang uhugin at pikon. At iyakin na sartalo pag hindi makascore. Sila'y malalagas parang buhok ni Spunky Rigor.